اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين وكم ارسلنا من نبي في الاولين وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين آمین. قسم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے، بے شک ہم نے رکھا اس کو قرآن عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ لو، اور بے شک یہ کتاب، یہ قرآن ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس بہت بلند اور مضبوط. کیا ہم پہلو تہی کر دیں گے نصیحت کرنے سے تم سے، اس لیے کہ تم اسراف کرنے والے لوگ ہو؟ اور بہت سے بھیجے ہم نے نبی پہلے لوگوں میں، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی مگر تھے وہ اس کے ساتھ ٹھٹا کرتے. بس ہلاک کیا ہم نے زیادہ گرفت والے لوگوں کو ان سے، اور گزر چکی ہیں مثالیں پہلے لوگوں کی. اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ زخرف ہے. اس کی ایک آیت کے اندر زخرف کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، تو اسی لفظ سے اس کا نام یہ اخذ کیا گیا ہے، سورہ زخرف. زخرف کا معنی ہوتا ہے سنہری، سونے کا گلیٹ کیا ہوا، رنگ کیا ہوا. اور زخرف کا معنی کلام کے اندر ملمت سازی کرنی، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. جیسا کہ شیاطین کا ذکر جہاں فرمایا کہ وہ بعض بعض کی طرف، اپنے حواریوں کی طرف، وہ یوں ہی بازوں ملا باز زخرف القول غرورا، دھوکے والی بات اور ملما کی ہوئی بات. تو ملما اور گلیڈ جو ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ اندر کوئی چیز ہو اور ظاہر کچھ اور چیز کی جائے. اندر پیتل ہو اور ظاہر میں اوپر سے سونے کا رنگ چڑھا دیا جائے، ایسا کلام کے اندر بھی ملمت سازی کی جاتی ہے. حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور الفاظ کے لباس کے اندر کچھ اور چیز ظاہر کی جاتی ہے، اس کو ملمت کہتے ہیں. قول کے اندر شیاطین ایسا ملمت سازی کی بناوٹی اور جھوٹھی باتیں، ان کو خوش نما لباس پہنا کر وہ اپنے حواریوں کے دلوں میں القاع کرتے ہیں، اور وہ سراسر جھوٹ اور فریب ہوتا ہے. اس کو بھی زخرف کہا گیا ہے. لیکن یہاں پر جو زخرف اس صورت کے اندر استعمال ہوا ہے، اور اسی سے اس صورت کا نام مقرر کیا گیا ہے، اس سے مراد ہے سنہری. وہ معیشت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، دنیا کی ناپائیداری، اور اسی سلسلے میں کافروں کے مکانات کو سنہری بنانے کا ذکر کیا گیا ہے. تو لہذا اس کا اسی لفظ سے اس کا نام سورہ زخرف ہے. مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، 89 آیتیں، 7 رکوع ہیں، 833 کلمات ہیں، اور 3400 حروف پر مشتمل ہے یہ سورہ مبارکہ. اور اس سے پہلی سورت شورا جو گزری ہے اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے. یہ حوامیم سبع یعنی سات وہ صورتیں جن کی ابتدا میں حامیم کا لفظ ذکر کیا گیا ہے اور اس کو لباب القرآن کہا گیا. یہ حوامیم سبع قرآن کا لب لباب ہے اور یہ مکی زندگی کے آخری دور میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں. اس کے بعد آگے ہجرت کا واقعہ پیش آیا اور مدنی زندگی کا دور شروع ہوا. تو ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کے اصولی تمام مسائل بیان کیے, اعتقادات, ایمانیات اور تمام اہم ترین اصول جن پر دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے اور ان کی اساسی اور بنیادی حیثیت ہے, ان تمام کو بیان کیا گیا ہے. توحید کا اثبات اور اس کے عقلی اور نقلی دلائل کا ذکر یہ ان صورتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے. ابطال شرک, شرک کی تردید, مختلف طریقوں سے, مختلف عنوانوں سے, مختلف مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی. جیسا کہ توحید کا اثبات ایک اہم ترین چیز ہے, بنیاد اور اساس ہے, اسی طرح شرک سے نفرت کرنا اور اس سے بیزاری کا اعلان کرنا یہ ضروری ہے. یہ ایمان کی بنیاد کے اندر یہ چیز داخل ہے. تو چنانچہ اسی سلسلے میں اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک سے بیزاری کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کو بیان فرمایا. وہ سورت کے اندر آگے آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے توحید کا اثبات کیا اور شرک سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا, ساتھ ساتھ طریقہ تبلیغ بھی بتلا دیا گیا کہ کس طریقے سے نرمی اور سہولت کے ساتھ اور نہایت ہی خوش اخلاقی کے پیرائے میں یہ کام انجام دینا چاہیے. اسی طرح یہ یعنی اہم ترین اور بنیادی عقائد اس کا ذکر ان صورتوں کے اندر کیا گیا ہے. اب وہ قیامت کا ذکر, جزائے عمل, یہ بنیادی اور اساسی چیز ہے ایمان کے اندر, اور رسالت, نبوت اور رسالت, شریعت کی بنیاد اس پر ہے. یہ عقل پر تو ہے نہیں, نہ کسی تجربے پر ہے, نہ شریعت کی بنیاد رسالت پر ہے. رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے. تمام نبیوں کی رسالت پر اور نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے. لا نفرق بین احد من رسل, اور تمام رسولوں پر, اور پھر کتب سماویہ پر ایمان لانا, اور ان میں خاص طور پر قرآن کریم. یہ قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور اللہ کا کلام ہونا, اس کے الفاظ اور معنی دونوں من جانب اللہ نازل کیے گئے ہیں, لہذا اس کی حقانیت اور صداقت کا بیان بھی کہ ان صورتوں کے اندر کیا گیا. جزائے عمل اور ترغیب اور ترہیب, مشرکین کا کو تنبیہ, یہ بھی ہے کفر اور شرک کرنے والوں, اور جزائے عمل کی بات کو سامنے رکھا گیا. یہ تمام بنیادی اور اساسی باتیں ہیں جن کا ذکر ان صورتوں کے اندر, یعنی پورا نظام اعتقاد, یعنی دین کا جو اعتقادی سلسلہ ہے وہ سارا ان کے اندر بیان کیا گیا. رسالت کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا, کیونکہ ان کا مقابلہ بھی بڑی سرکش طاقت کے ساتھ تھا, جنانچہ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. فرعون, کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھا, یہ رسالت کے سلسلے میں یہ آئے گا. اور اسی طریقے سے شرک کے سلسلے میں اور اس کی تردید کے سلسلے میں, شرک کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں, ان میں سے من جانب اللہ من جملہ شرک کی قسموں میں انسان پرستی بھی ہے، بعض ہستیوں کو خدا کا شریک بنایا جاتا ہے اور خدا کی صفت میں ان کو شریک کیا جاتا ہے عبادت کے اندر، جیسا کہ خدا کی عبادت کی جاتی ہے اس طریقے سے ان کی عبادت کرتے ہیں لوگ۔ تو اسی سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش لوگوں نے کی ہے، عیسائیوں نے ان کو معبود مانا ہے، لہذا یہ بات بھی بیان کی جائے گی اس سورت مبارکہ کے اندر۔ یہ تمام اساسی اور بنیادی عقائد ہیں، اور اسی لیے ان سورتوں کو لباب القرآن کہا گیا، اور یہ مکی زندگی کے تقریباً آخری دور میں یہ سورتیں نازل ہوئی، کیونکہ مدنی زندگی میں حالات پھر اور قسم کے آنے والے تھے، تو جو اساس اور بنیاد ہے اس کو مستحکم کیا گیا کمال درجے کے ساتھ، تاکہ ایمان والوں کا پورا اعتقاد کا نظام درست ہو، کوئی ان کو کسی اعتقاد والی بات میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اسی وجہ سے فرقے بنتے ہیں اور گمراہیاں پھیلتی ہیں جبکہ اعتقاد میں خرابی واقعہ ہو جاتی، تو یہ مکی زندگی میں خاص طور پر ان صورتوں کے اندر اس اعتقاد والے نظام کو خوب سمجھایا گیا، ہر طریقے سے سمجھایا گیا، تاکہ بنیاد اور اساس ایمان والوں کی مضبوط اور درست رہے۔ شریعت کی عمارت اسی اعتقاد پر قائم ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یعمل من الصالحات وهو مؤمن، جو شخص بھی نیک اعمال میں سے نیکیوں میں سے جو بھی کرے گا بشرطے کہ پہلے ایمان درست ہو، وهو مؤمن۔ اسی واسطے تمام نیکیوں کا ذکر یہاں اللہ نے فرمایا، وہاں پہلے اعتقاد کی درستگی کا ذکر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان کی بات کرو، ایمان کی درستگی ہے تو اعمال بھی درست ہوں گے، اگر ایمان ہی درست نہیں ہے، عقیدہ ہی فاسد ہے، بنیاد ہی غلط ہے، تو عمارت کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی، نہ وہ دیر پا ہو سکتی ہے، اس میں فساد ہی فساد ہوگا۔ اس واسطے یہ لباب القرآن کہلاتی ہیں یہ صورتیں، ان کے اندر دین کی بنیاد اور اساس کو خوب واضح کیا گیا ہے، اور تمام اساسی اصول جتنے بھی ہیں وہ سارے واضح کیے گئے، توحید، ابطال شرک کو، کفر، رسالت کا بیان اور قیامت کا مسئلہ، جزائے عمل اور تمام نبیوں پر ایمان لانا، یہ تمام باتیں، اور پھر وحی الہی کا ضروری ہونا، اور قرآن کریم کا وحی الہی پر مشتمل ہونا، اور اس کا برحق ہونا، اور اس کی صداقت اور حقانیت کو عمدہ پیرائے میں بیان کیا گیا۔ یہ ساتوں کی ساتیں صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا قرآن کریم کی حقانیت سے ہی شروع کی گئی، یہ ساتوں صورتوں کی ابتدا میں یہی، پہلے قرآن کی حقانیت اور اس کے بعد پھر یہ آگے توحید کا بیان یا ماد کا ذکر یا رسالت کا بیان، لیکن ابتدا جو ہے وہ انہی یعنی قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت، وحی الہی کا برحق ہونا، اسی کو بیان کیا گیا، اور ضمنی مسائل اور بھی ہیں، معیشت کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا، اقتصادیات کے کئی پہلو سمجھائے گئے ہیں، اللہ کے انعامات، قدرت کے دلائل عقلی اور نقلی، جن کے بعد انسان خدا تعالیٰ کی توحید کو بخوبی سمجھ سکتا ہے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی۔ ابتدا حامیم کے لفظ سے ہے کہ حامیم اللہ کی صفت ہے یا قرآن کا نام ہے یا سورت کا اجمال ہے، جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجمالی طور پر اس تمام مضمون کی طرف ہو کہ جو اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، کہ حامیم کے لفظ سے اس کو سمجھایا گیا، یا خدا تعالی کی صفات کی طرف اشارہ کیا گیا، خاک کا لفظ جو ہے یہ خدا تعالی کی صفت, یہ حنان میم سے منان, یہ اللہ تعالی کی صفات, شفقت کرنا اور انتہائی درجے کی مہربانی کرنی ہے, خدا کی صفت ہے یہ. بعض کہتے ہیں کہ اس سے قسم اٹھائی گئی, خدا کے رحمان اور رحیم ہونے کی قسم, اور یہ حروف مقطعات, اور امام جلال الدین سیوطی اور بعض دوسرے مفسر یہ کہتے ہیں ان حروف میں زیادہ نہیں الجھنا چاہیے, بلکہ ان حروف کو ادا کرنے کے بعد یہ کہنا چاہیے کہ اللہ عالم و بمرادی بذالک, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو ان حروف سے مراد ہے, وہ برحق ہے, ہمارا اس کا ایمان ہے, اس پر ایمان ہے, آمنا بھی وصدقنا, یہ بات زیادہ اسلم ہے. بہرحال تفہیم کی خاطر یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں. کتاب کو شروع کیا گیا ہے قسم اٹھا کر, ول کتاب المبین, قسم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرتی ہے, مبین معنی کھول کر بیان کرتی, یہ کھول کر بیان کرنا ایسا ہے کہ قرآن میں کسی بات کو, ایسا ضروری بات کو ایسا مجمل نہیں چھوڑا گیا, ایک جگہ اگر اجمال کیا گیا ہے دوسری جگہ اس کی تفصیل بیان کر دی گئی, کسی نہ کسی رنگ میں اس کو کھول دیا گیا. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کی کتاب کی کہ ان کو نبی کے حوالے کیا گیا, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو آپ واضح کر دیں, سٹیٹمنٹ آپ دے دیں, اس کی وضاحت آپ دے دیں کہ بھی اس سے یہ مراد ہے اللہ, یہ مراد بھی من جانب اللہ ہوتی ہے, وہی غیر مطلوع کے ساتھ. تو بہرحال زیادہ تر یہ ہے کہ اکثر جو بنیادی اعتقادات ہیں اور بعض اصول ہیں ان کو بڑے واضح طریقے پر بیان کیا گیا ہے, جس میں اگر دھیان کیا جائے, توجہ کی جائے, غور و فکر کیا جائے تو انسان سمجھ جاتا ہے, گنجلک نہیں رہنے دی, ایسی گنجلک کے انسان کو سمجھ میں نہ آئے مطلب ہے, ایسا نہیں رہنے دیا. قسم ہے کھول کر بیان کرنے والی کتاب. تو قسم کا جواب قسم کیا ہے؟ بعض فرماتے ہیں اس کا جواب قسم ویسا ہی ہے جیسا سورہ یاسین کے اندر ہے, یاسین والقرآن الحکیم, قسم ہے حکمت والے قرآن کی, انک لمن المرسلین, بے شک آپ اللہ تعالی کے سچے رسول ہیں, اللہ تعالی کے رسول برحق ہیں. یہاں بھی یہی بات قسم قرآن کریم کی اٹھا کر یہ جواب قسم محذوف مان لیا گیا ہے حضور کی نبوت اور رسالت کا. اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ انا جعلنا قرآن عربین, یہ جواب قسم ہے, قسم ہے کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی کہ بے شک, جواب قسم یہ ہے کہ بے شک ہم نے رکھا ہے اس کتاب کو, اس کو قرآن, یہ جس کو پڑھا جاتا ہے, جس کی ریڈنگ ہوتی ہے, جس کو پڑھا جاتا ہے کثرت کے ساتھ, بہت زیادہ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن کا معنی پڑھنا, حروف کو اکٹھا کرنا, بے شک ہم نے رکھا ہے اس کو قرآن عربی زبان میں, یہ جواب قسم. قسم ہے کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی, جواب قسم یہ ہے کہ بے شک ہم نے اس کو عربی زبان میں رکھا ہے, اس کی بھی خاص حکمت ہے, لعلکم تعقلون, تاکہ تم اس کو بخوبی سمجھ لو, اس کو اس لیے خدا تعالی قادر ہے کسی اور زبان میں نازل کر دیتا, اجنبی زبان کے اندر, جیسا پچھلی سورت میں گزر چکا ہے, خدا تعالی نے انجیل کو سریانی زبان میں نازل کیا, تورات کو عبرانی زبان میں نازل کیا, اور صحیفے ہیں بعض اور دوسری زبانوں میں نازل کیے گئے, تو خدا تعالی قادر مطلق ہے, لیکن اس نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا, اس کی خاص مصلحت اور اس کے اندر حکمت ہے. وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہم رسول جو زبان بولتا ہے اسی زبان میں ہم بات سمجھاتے ہیں اور اسی زبان کے اندر وہ معمور ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھائے. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی, قوم جو زبان بولتی ہے رسول اسی زبان میں بات کرتا دوسری زبان میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو جس قوم میں مبعوث فرمایا ان کی زبان عربی تھی. بنی اسماعیل میں, ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں, بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو مبعوث فرمایا, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی قوم یہ عربی زبان بولتی تھی اور عربی زبان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تقریباً 2000 سال گزر چکے تھے کہ اس زبان کی ترقی شروع ہوئی تھی. اور جب قرآن نازل ہوا اس وقت یہ زبان انتہائی عروج پر تھی. جیسا کہ آج کل ہم اردو زبان یہ جو بول رہے ہیں, جب خواجہ فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے دور میں یہ زبان شروع ہوئی تھی تو اکے دکے لفظ کوئی ٹوٹے پھوٹے ہوئے بولتے تھے لوگ. لیکن دیکھو 800 سال کے بعد یہ کتنی ترقی کر گئی ہے یہ زبان, اور دنیا کی بڑی زبانوں میں اس کا شمار ہوتا, علم کا بے پناہ ذخیرہ اس کے اندر آ گیا, اور ہر چیز کی تعلیم اس میں دی جا سکتی ہے. سائنس کی تعلیم اس میں دی جا سکتی ہے, فلسفے کی تعلیم اس میں دی جا سکتی ہے, شعر و شاعری میں تو کمال کر دیا ہے اس زبان نے. عربی کے بعد فارسی اور فارسی کے بعد اردو زبان کی مثال نہیں ہے شعر و شاعری کے سلسلے میں. اگرچہ بیتبار وسط کے دنیا کے اندر زیادہ توسو کے اعتبار سے انگریزوں نے بڑی کوشش کی اپنی زبان کے بارے میں اس کو زیادہ پھیلانے کی کوشش کی, اور مسلسل اس کے پیچھے یعنی 600 سال سے انگریز ایسے لگے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس زبان کو بہت زیادہ وسیع کیا. وسط کے اعتبار سے انگریزی زبان بہت زیادہ ہے اور تمام دنیا میں لوگ اس کو استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, لیکن یہ دوسری زبانیں بھی, فارسی زبان بھی ہے اور اردو زبان بھی, اور عربی زبان کو سب کے مقابلے میں فوقیت حاصل ہے, اس واسطے کہ اختصار کے اعتبار سے اور مفہوم کو ادا کرنے کے اعتبار سے اور گرامر کے سائنٹیفک ہونے کے اعتبار سے اور شیرین ہونے کے اعتبار سے عربی کا کوئی مقابلہ نہیں, تمام زبانیں اس سے پیچھے ہیں. یہ ہماری نالائکی ہے مسلم قوم کی کہ انہوں نے اس کو ایسی ترقی نہ دی جیسا کہ انگریز نے ایک ایسی زبان کو جو سمی زبان ہے جس کی گرامر سائنٹیفک نہیں ہے. یہ ہندی زبان کی بھی ایسے ہی ہے, سنسکرت مشکل زبان, لمبے حروف, زوائد بہت, انگلش میں بھی بہت زوائد ہوتے ہیں, کئی لفظ زائد ہیں لیکن عربی میں نہیں, کوئی لفظ زائد نہیں ہوگا, ایسا عرف نہیں ہوگا کہ اس کا کوئی معنی یا مفہوم یا اشارہ نہ نکلتا ہو. کمال درجے کی زبان ہے اور انتہائی فصیح اور بلیغ زبان, حش اور زوائد سے بالکل پاک. تو بہرحال چونکہ آخری نبی یہ زبان بولتے تھے اور وہ قوم جن کے اندر اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا وہ عربی زبان بولتے تھے, اس لیے اللہ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا. اور عرب لوگ بے انتہا ذہین تھے, چنانچہ تاریخ والے یہ لکھتے ہیں کوئی قوم عربوں کی ذہانت تک نہیں پہنچ سکتی. قرآن جب نازل ہوا اور جن لوگوں نے قرآن کو سنا یا سیکھا وہ بے انتہا ذہین لوگ تھے. اس وقت تمام دنیا پر کوئی قوم ذہانت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی, یعنی منظم سلطنتوں والے لوگ ذہانت میں نہیں, جو ذہانت اور جو قوت حافظہ اور جو فہم اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا وہ نہیں تھا کسی اور قوم کے اندر.